سورة انعام اتم پارا یو سل یو پنزوستم آیات دے 151 نمبر آیت سورة انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورة انعام کے رد شرک اثبات توحید او سورۃ دوی سیو اول ایسکے یوصل اول سیاتون و پائی کے رد شرک اعتقادی سرد طول و اقسامنا او دوی میسه کې رد شرک فعلی د صورت مقصد او رد شرک اثبات توحید د صورت کې سلور قسمه مشرکین وبانه ردم ده دارنګي صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پاره شپه اصول بیانې اعتراضات د دروي شوداغې جوابونه په قل قالو سره دارنګي صورت کې بیان د مناظرې د مقابله د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره او د پلار سره مقابله کول دا ډېر ګران کار دی نو داغه بیان کوي په دې صورت کې وزده زینا او وصایا د پیغمبر پاک وصیتونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیانې سو د پیغمبر وصیت ګوري نو هغه د آیاتونو ګوري موږ په دې باندې لغون د تفصیل کړو بیانې مکه پاتې شوی او د آیات نو سر دوباره ویم قلوا پیغمبر تعالی او راشه یو سل یو پنزو سایات 151 داته می پاري سوره آل عمران وا پیغمبر تعالی او راشه اتلو چز اولولما چې حرام کړی دي رب ستاسو پتا سو باندې راشي ما سره چې زربان اولولم چې ستاسو رب پتا سو باندې سه حرام کړی ستاسو رب پتا سو یو دا شی حرام کړی الله تشرکو بی شیا چې نه با پرخدار کوي په صفاتونو د الله کې د الله سره شی نه یو شی باز خلق د دین بوتان یادې چې دا الله سره بوتان مشرک کوي دا چې ان سره قران کې په غنو زینو کې ذکر کوي چې د شرک نه رستو لفظ د شی ان رولې شی ان ها عام دي شامل له الیو سیز لرا دغه سورته آل عمران سلور 50 آیات وګورئ تاسو سورته آل عمران سلور 50 آیات قل دریم پارا قل یا للکتاب تعالو الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا او نبا برخدار کو من دا اللہ پسیپتنو کے دا اللہ سر یو شیئ ان نکیر دا او چه نکیر پسیار دا نفق واقع شنو عموم فیدہ کئیم نا انبیاء نا اولیاء نا جنات نا پیریان نا بوتان نا حیوانات شیعن دلان دے تفسیری مدارک ذکر کئی پا دے زیں اے عزیر و عیسیٰ علیہ السلام پا انبیاءو کے دادو خلقو دا اللہ سرے صدار کریو اغبم نئی صدار کو لا نشرک بیہی شیعا نبی صدار کو دا اللہ سرے یو شیع دارنګي د سورته نساء آیت وګورئ تاسو د سورته نساء التموي وا عبد الله شپږ دیر شمایت شپږ دیر شمایت د سورته نساء پنځمه پاره وعبد الله ولا تشركوا به شيئا عبادتو کید الله یو غنی عبادت هوای کا وحد الله توحید منی د الله ولا تشركوا به شيئا او مبر خدار کوی د الله سره یو شی دوزل شو پدریم زل دل توی اتعالو اطلما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بیهی شیعا چنبا برخدار کوئی دا اللہ پسیفتنگی دا اللہ سر یوشی اگو رئیشی نا انبیاء نا اولیاء نا جنات دارارل دزان اخپل پل تفسیر کئی نا مراد دادی و مراد دادی سورة یوسف دولسم پارا اتا در شمایاتو گوری التبیاوی واتبعتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن ما تابداری کری را دا دن دا پلارانو زما چه ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ندی مناسب منگ لرا چه منگ برخدار پیدا کو دا اللہ سره من شین سشی منگ با دا اللہ پا صفتنو کی اللہ سر یوشی برخدان نگرزو مال کان لنا انو شرکا باللہ من شین ذالکا من فضل اللہ علینا وعلی الناس دارنگی دا آیات مخی بوزی صورت حج تا صورت حج شپگشتم آیات کم بیازی کرکی ولقد بوانا ولقد بوانا وعز بوانا شپگشتم آیت دو واللسم پار سور حج وعز بوانا لابراهیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا شیئن تا گورا شرک دورا ناکار بیماری دا اللہ تشرک بی شیئا چنب برخدار کے مصر یوشی اللہ تشرک بی شیئا نبا برخدار کې زما په صفتون کې ما سره یو شی شیئن ویلې سورۃ نور آیات نمبر 55 اتلسم بارا سورۃ نور 55 سم آیات وګورئ ګور آیات دې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا خامغا بدل کی بور کی دلرا پس یریدین امن دری کار بور سرو کم چاچی مان او عمل نیکو کو ایمان رولو عمل یو کنی کیو به جانشین پردم داغن رستو شاگردان بچی دویم آغا دین چه کم دین بانی دی آغا بو تا خوخ و پسند کما او درم آغا یر بو لپا امن بدل کما خود در جو دو کار بکی یو یا بدون نیلا شرکو نبی شیا چه بده شر چه دی با بندگی کئی زما دی با یو والی منی زما لا شرکو نبی شیا او نبا برخدار کئی زما پسی پتون که ماسر یو شی شی ان نکیر دا شرک بنا کئی دارنگی دو صورت اتوشتم سپارا علت بیان کئی دو صورت ممتحنی دولسم آیت دو صورت ممتحنی اتوشتم پارا یا ایوہ النبی اذا جا کالمومناتو یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهم ولا یاتین ببهتان یفترین بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن اللہ فبایعهن واستغفر لهن اللہ گرا علی اللہ یشرکن باللہ علا اللہ یشرکن باللہ شیئا شیئن دلتم دلتم ہوئی اللہ تشرکو بی شیئا یوز قرآن نوئی داووز منگ ذکر کا چې دا یو ځل پکارو دا وزر ول ذکر کړه الله تشرکو بی شیا وعبد الله ولا تشرکو بی شیا ما کان لنا ان نشرک من ما کان لنا ان نشرک بالله من شیئن وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا هَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا هَا يُبَايِنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا شَيْئًا دا اللہ پسیفتونکے دا اللہ سرا برخدار دیسی نگرزول دا رب حرام کری شن ری کاف کی ماند ہی صدا رہی دا اغه حصدار چې د الله په صفاتونو کې وګرځي ګوره د پیغمبر وصیت یو داو چې شرک باندې کې وصیتونو کې بیان د شرک لومبه کړي دي چې خلکو ته پوسټ کړي دي د کامیابی لار مونږ ته وخیا د پیغمبر پاس ورو سلام نه نو هغه متوي هلکه حدیث کې راځي یو کس راغې یو سړی او نبی عليه صلوات و سلام ته وي اغبنی بعمل یدخلن الجنه ويبعدنی من النار اذا الله پیغمبر خبر را کما تا په یو عمل چې داخل کی مال را عمل جنت تا او لری کیم ز لری کی مال را په عمل د ورنا یو دا سی عمل خویا چې ما په الله جنت تدنه کی فقال النبي عليه السلام تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وا ها تعبد الله بندگی کو ود الله توحید من ود الله ولا تشرک به شیئا او بیا یو تقیم الصلاه او توت الزکات و تصل الرحم دا غی بیان کی دا رنگی حدیث کی حضرت سفیان دا بی سفیان صخر بن حرب او غد روات با قصه هرقل کی چا هرقل ابو سفیان ته ویلو مازا یا مرکم بی پیغمبر تاوست تا پسو حکم گئی نونا ابو سفیان ویلو اعبد الله وحده ولا تشرکو بی شیا اخو منگتوی چه عبادتو که دا اللہ اکی آوازی اما برخدار کوی دا اللہ سر یوشی اعبد الله ولا تشرکو بی شیا وطرکو ما یقولو آباؤکم او اغوی پرید یغا چه وی پلاران ستاسو وی امرونا بسولاة وصدق والعفاف وصلا اخو پدی منگتا حکم کئی حولون بے کار د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغسو اغا توحید او د شرک ردو اغا بلکم رازی اعبداللہ ولا تشرکو بی شیا اگورا نو لومبه شرک ردو لومبه د شرک تردید دی دانا چې تر شرک او د توحید مسله پرې دی او په منځونو خلقښته کې منځم خشه دی خودمون نمخ کې هغه سره توحید ا حدیث کې چلاځي ها اغه وګد روایت دی نبی علی صلوات و سلام ویلو په اخر کې بل ارجو ایخرج الله من اسلابهم ما يعبد الله وحده لا يشركوا بي شيئا لا يشركوا بي شيئا نباب رخدار کئ په صفاتونو د الله کې د الله په صفاتونو کې د الله سره څوک برخدار نه جوړي او د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار نه جوړول دارنګي اغه نبی علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل لے گئے او یمن تا نو هغه ته څه ویلو ادعوهم الی شهادت الله لا اله الا الله وانی رسول الله اے معاذ ته چلار شه نو دعوت ورکا یمن والولا په طلب د گواہی د توحید او په گواہی د پیغمبر د رسالت نو فئنهم اطاعوا لذالک نو کاغید دی خبر تابیداری وکړه توحید یمانو د پیغمبر پیغمبری یمنلا نو فاعلمهم ان الله تعالی افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیله نو بیا وتا د منځونو بیانو کا بیا وتا د منځ بیانو کا د منځ بیانو ته بیا وکا دا رنګه حدیث کې راځي یو صلی راغه او نبی علیہ الصلات والسلام ته وي اخبنی بعمل يدخلن الجنه پدی الفاظ بیا بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام تعبد الله ولا تشرکو بی شیا دارنګي یو باند چې راغه مختلف الفاظ د احادیثو په مختلفو راویانو نقل کړي یو باند چې راغه نبی علیہ الصلات والسلام ته نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنه او مخکې ما چې روایت پیش کړه داغه وی او خیا ماتا یو اخبنی انا عملی دلته دلنی او خیا دراتو کماتا په یو عمل باندې جزا عمل کوم نو دن کی مال جنتا هغه عمل یو داسې عمل باندې ما ته خود نه وکا چې په عمل ما الله جنت دن کی نبی علیہ السلام ورته وی تعبد الله نبی علیہ السلام تعبد الله ولا تشرکو بی شیا عبادتو کت دا اللہ امبر خدار کوا دا اللہ صلی یو شی و تقیم الصلاة و توت الزکاة و تسل الرحیم اللہ و تقیم الصلاة و توت الزکاة المفروضتا و تسوم رمضان نو آغا باندی چی چی دا خبر واری دا ناغ باندې چې سوی والذی نفسی بیده لا عزیز علی ذا زما د قسم په غزا چې نفس ما په لاس دا کړي زیاتواله بنو کوم په دې باندې زیاتواله بنو کوم په دې باندې چې ماته نبی علی سلام بیان وکړو نزان اول د توحید مسله د شرک رد دی بیا مونږه بیا ځکه چې توحید مسله پرې د شرک رد او په منځونو ا مونږه کوم مونږه ابو جهل هم کاروړه فلما والله چا سړی روان شو نبی علی سلام وی من سرو اینظر الی رجلین من اهل الجنه فلینظر الی هاذا اوسو چې خوشاله یغل را چې وګوري یو جنتی سړی تا نو دی ګوري دی سړی تا دا سړی د جنتیانو نه دی نو رورا که جنت لدل غوالی او جنت تزی نو دو توحید مسئلہ لنبی بیان کا تعبد الله ولا تشرکو بیشیا دا اد توحید مسئلہ چی چا بیان کری دا نو آغا جنت تتلی دی دا شرک را دی کریو صاحب یاسینو گورا چاغا منس که دا قوم ولال لی نو آغا اتخذو من دونی آلیہ ایورن الرحمنو بزر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیعا ولا ينقذون ولا ينقذون او نما اخلاصو لیشی دا اللہ لازم نا دانو چه خلقو منزو کئی ننا اول د شرک اغا تردید کئی چه خلق د شرک نتوبه و باسی ارو بید آغا عمل قبلی گی دارنگی فتاوه د حرمین او علماء بلد الحرم هغه فتاوه وګوري بعض خلک وي اره د دیوبندیان نه دي واته حج او عمره او د کعبه امامان نه منی سړیا د کعبه او د حرمین امامانو فتوا لیکلی دا هغه چاپ کړی دا او پای کی هغه سوال شوی پینځاو یا مسافه کې د شرک بیان کوي کنه الله تشرکو بی شیا حکم الاستغاثه بالاولیاء وذ اولیانو منی ما حکم الله فی من یستغیث بالاولیاء عند نزول حادث سره حکم د الله پاغه سکی چې فریاد کې خلق په اولیاء او سره په وخت مصیبتونو مصیبت راشي او خلق आवाज کوي او پیر بابا وامی اگول بابا وکا کاسی با و پیرا بے آواز کئی نو دا آواز اغیر دا رامدت شویل دا سنگری پینزاو یای مصفا سوال شویل نو جواب من استغاسا بلولیائی بعد موتیم او فی حال غیبتیم عنو فاو مشرکون شرکن اکبر دیوی چا دی بسی من نکی گنا اسو گرا داغی حالت دا چې ځان ته دیوبنویان وای داغي کتابونه وګوره البصائر دولسم صفکه البصائر د ډاګي مولي سیب لیکلی ینصرونا اولیاءهم ویدمرون اعداءهم نیکان بندگان امداد کوي د خپل ملګرو او خپل دشمنان تبا کوي پس د مرګا د خپل معاونینو امداد کوي نو دلته وای من استغاثه بالاولیاء چا چې فریاد وکاو پاولیاء او سره پس د مرګ نه مله او دغه تر امداد شوی او فی حال غیبتهم یا په حالت ژوندې خو غایب دي موجود نه دي او هغه ته आवाज کوي فلانی خپل کې را ورسېګه فهو مشرکون نو دیش مشرک شرکن اکبر په شرک لوی صدا و مشرک هغه څوک دي چې ولی سره ولال یا غایب دي او هغه ته आवाज کوي را رسېګه پويږي او د شرک پاک دی والا پسې مونږ کیږي دارنګې دبان بیا دغه صفه کې سوال شوی 15 یا صفه علماء بلد الحرم حکم من یقول یا محمد او یا علی او یا جیلانی داغه چا څه حکم دی چاغه و یا محمد یا علی یا جیلانی عبد القادر جیلانی عند الشدت په وخت تکلیف کې مصیبت راشه او دا आवाज کوي نو جواب اذا کان یرید دعا هؤلاء والاستعانه بهم کله چې د دې خلکو اراده د راغختلو او د امداد وجدې زمنګ امداد کوي نو فهو مشرکون شرکن اکبر دا مشرک دی په شرک اکبر سره او وتل دی د دین اسلام نه فعليه ایتوب الى الله پکار دی په د لازم توبه باسي الله تا وعید الله وحده او رود بری الله لرا ها دې بل ته مشرک وي راشد شرک عقیده حرمین و وضاحت سره بیان کړی و یا صفات شرک د عقیده بیان حرمین و امامانو کړی دي چې د بل چا ګټ پیسو چیلې د بل چا پونم باندې ورکی ها ها ينظرون الاولياء في قبورهم وينظرون لهم بزبائن ويزكون على نيه نزورهم للولي غورا داغه په قبرونو نظرونه پیش کوي علاله کوي هغه تر امدد شوی ګمبتونه به جوړي آیا د هغه سره علالي یا داغه پونم زبهي دا جایز یو کنه جواب اذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الاكل من هذا القباء من الذبائح د داس ذبیح خوراک جایز نه دی لانا مما اهل لغیر الله بی وهذا العمل من الشرك الاكبر او دا عمل د شرک لوی دی څوک چې دا غی پونم شکرانه کوي څوک چې دا اولیاء او د پیرانو پونمونو چیری او ګډان لاله یا کور کی یاد قبرونو سرا نو دا عمل د شرک دی وهذا العمل من الشرك الاكبر او دا عمل د شرک لوی دی دیو جن الله خپل دی صورت کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب العالمين ها دا دنګي یو کم اتیای مصفا پای کی هغه ذکر کړی من ما تعالی حاضل اعتقاد بی آیات اقیدو ان محمدن لی سبی بشر سوک چه مرش پدی اقیدہ چه نبی علیہ السلام بشر نو ایلی سمین بنی آدم دادم علیہ السلام پاولاد کی نو آیات اقیدو انہو عیالم الغیب یا پدیو چه دے پویو پپٹو سیزونو باندے لا پیغمبر یعلم الغیب پوی دا پپٹو باندے فهذا اعتقاد كفر دا عقیده دو کفر ده ها دا رنگي بیا وي وهكذا اذا كان يدو ويستغيث بي او ينظر له او لغير من الانبياء والصالحين والجن والملائكه او الاسلام لان هذا من جنس عمل المشركين فدي عقیده باندې خلق روان دي او منګه مسلمانان يو منګه دیوبنديان يو راشا د دې کتاب فتاوا درې سوا نهم صفو ګوره 309 صفه عام ملاویږي چې دا چا بار سو کیو اعمال دا حرام فتاور اولیگا ان شاء الله صفیزان سره نور کو بیا کیو ګورا چې چا پس مونږ کیږي او مرتکب دا شرک سوق دی درې سوا نهم صفا علماء بلد الحرام حکم د امامت دا چا چاغه مرتکب د شرک لوی دی او ځان ته نسبت د اسلام کوي ځان ته نسبت د دیوبند کوي ها نو داغه ها سوال کوي به امام المشرکین المنتسبین الاسلام مثل الذي يذبحون الاولياء ويدعون وينذرون لهم يطوفون بالقبور ها داغه توافونه کې د قبرونو نزونه پیش کوي علاله کې په قبرونو باندې عادت داسې خلکو پسې موس کول څنګه دي نو جواب من نظر لغیر الله او ذبح لغیر الله او دعا لغیر الله فيما وراء الاسباب العادية كدعاء لشفاء مريض او لإعطاء ذرية او نداء غائب لتفريج قربة او ميت لدفع بلاء او طاف بالقبور ها ها لشیم من حاسه نمور او الاستغاثه بالاسلام و نحویه من الجمادات فهو مشرکن شرکن اکبر چاچ منخت پیش کرا ده بلچاپ نمانی علاله اکرا ده بلچاپ نمانی آواز اک بلچاتا بغیر ده اسباب ظاهری اونا لکه اسباب ظاهری خپی لاسونا سترگ غوگونا نی او هغه تاواز کې چې د اوري را رسیږي او پوېږي دا بغیر د اسبابو دی کنه او دا صفت د الله او د مخلوق تاواز وکم که دعای لکرا بلل د دعا د الله د پاره د شفا د بیمار چا او فلانی او ولی زما بیمار ته شفا ورکا او له ایتای زوریا یا مال بچی راکا یا اواز کې غایب دا مل نه دی ژوندی دی خو غایب دی د پاه د لریکو د مصیبت یا عملی تاواز کوې د دف کولو دغه مصیبت یا په قونو توافونه کوي او یا فریاد غواړی په درګونو سره لوی فهوه دا کس مشرک دی شرکن اکبر په شرک اکبر سره او نن دا خلک ټول په دی عقیده روان دي څوک نظرونه منی د بل چا په نوم څوک لاله کوي څوک دا بچور کوي څوک دا غزن خکوي څوک دا فالج خکوي څوک دا مصیبت لري کوي لا تصح صلاته فی نفسی نسی کیږي مونږ داسې بندا پخپلا زکات دې مشرک دې نو د مشرک مونږ نسی کیږي فلا یجوز الاعتمام بی فی الصلاته او نه دې جایز اقتدا په د پسې په مونږ کې داسې سړی چې عقیده دای چملې وسیله کیږي او ملې را رسیږي او ملې پويږي او هغه اوري ویني نو دا د شرک عقیده ده او د شرک عقیده والا پسې او درېدل جایز نه دي بیا سوې ولا تصح الصلاه وراء الشرک او نسې کیږي مونږه ورستو ددنا د سوجنا لشرکی د وجه د شرک ددنا لا تصح الصلاه وراء الشرک او نسې کیږي مونږه ورستو ددنا د وجه د شرک داغنا چې دا عقیده د چای نو پاغه پس ورستو مون نسې کیږي او جزان ته دیو بندیان وې وقیده د شرک دا ورور هغه پس مون نسې کیږي څوک مولودونه کوي سو قضا عمریانه کوي سو کې ملي اوري ملي وسيله کوي ها سو یو او سو بل الکه له غوندې خو سوچو کا چې دا د پیغمبر پاس او سلام نه ثابت دي او دا وې دې پسې مونږ کیږي نه کیږي دا هدا غلامون گزاره کو وګوره چې کله قران او حديث او علما سي الفاظ وي دا رنګي هغه منځ کې هغه فرق کړي دي او دا غی خوراک و گورا دا غی علم و گورا دا غی عمل و گورا دا غی بیان و گورا دا غی سوی سلور و یا صفاد الفتح ربانی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله کتاب دے سلور و یا صفا اغز کرکی پائے کہ یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم اے خلق تو محتاج اے شرک ان کی از اللہ سرا یا مشرکم بهم شرک چاته وی احذر و یریگا آیات یکل موت وان تعلمان تفید تا ته مرگ راځي او ته په دې شرکیاتو کې ډوبروانی هما یفتح الله لروحک بابو ولا ينظر الیه لانه غضبان علی کل مشرک الله وا سارو تا دروازه د رحمت پران نزی سارو بالا برون خجی ولی لانه غضبان علی کل مشرک ذکا الله غصد هر یو مشرک تا مشرک چاته وی موت امدن علی غیری چا اعتماد کرے په بل چا بيد الله نا په بل چا اعتماد کرے دے لاغش مشرک شرک دا غنو چې بوت سجدا وکا آیا واز چې به دا بوت سجدا وکنا شرک هغه تموي چې د بل چا تلا مدد شوی په بل چا د اعتماد جوړ شو او بل هدا مدد کیږي او پويږي لوګون د سوچ په کار دی چې زه په کومه عقیده باندې ما دیو جنا سرلوتیا کیږي کی 84 کی کلو مير الذره من نفعه کلو مير الذره و نفع من غير الله عز وجل فليس بعبد له هر اسو چا ضرر او فدا او نقصان د مخلوق نه غني هغه د الله بنده نه دي هغه د هغه چا بنده دي چاغه د چانه غنی د چانه غنی نو دغه بندرې په خلوه لا اله الا الله او پر کې سوخ دایا نیولې دي مخالف دی دي زړه د زبان نه دا د شرک عقیده وا چې بغیر د الله نه مخلوق تواس کې او داغه پونم منخت پیش کې داغه قبر ته رواني داغه پونم چلاوي کې چدا د فلانی پونم چيله ګډ پیسه یا ساده د شرک عقیده وا الله تشرکو بی شیا پیر بابا داغه اخون دروازه ملفوظات را جمع کړی دي 241 صفحه کې هغه ذکر کړي فزا بحو مشرکون والمذبوحات میتتون وامراتو باینا شرک داسې یو شرک پوجا د انسان عمل تبا کیږي لکه ما په آیاتونو راولولو عمل تبا ده جهنم زید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه و ماواه النار چا چې شرک کلاوي جهنم زید جنت په حرام ده او د شرک په وجبانی قران وی عمل تبا ده ولو شکو لحبطان ما کانوا یعملون که شرک کړي وې دې نو دینه به عمل تبا شوي پیغمبر تعالی 15 شپیتم نمبر آیت د سورته زمر کې وای ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین پیغمبر تاتم حکم دې استانه په خوان بیا اوتم حکم دې کبل فرد و تقدیر تا شرکو کو نو ست عمل بشی تبا او تبا تاوانی نو پیغمبر خو شرک نه کوي خطاب هغه ته مراد ما وتا د شرک پوجا انسان تا د شرک پوجا د انسان ګنا شرک نه معاف کیږي چې هغه توبه و نخ کلا سوره نساء کې توځه وي ان الله یغفر او یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء نه معاف کی الله شرک ا چې توبه و نخ کلا د دنیا نه په شرک باندې لال داغه معافي نشته ان الله لا یغفر او یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اتصلوی او یوصل شپارسم نمبر سورته نساء کې راځي دا د شرک په وجه باندې د انسان معافي نکيږي چې هغه مل شو او شرک بعد خلکو یې مل خو چې حبوت سجده کې نو شرک دی شیخ الاسلام زمالاس کی کتاب دے د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاوا ادا مجموعۃ الفتاوا اولسم جل او سلور سو یو یا سفرا دیوی و اما زیارت قبور الانبیاء والصالحین لاجل طلب الحاجات منهم او دعائهم والاقسامهم الله زیارت د قبرونو د انبیاء او د نیکانو بندگانو د پارا د حاجات طلب کول دا غینا چې دې به زما حاجات پوره کړي یا دعاګانې دا غینه غختل یا قسمونه پاغه باندې خلل اگر که په الله باندې خدای مخه تکې او ظن ان دعا و صلات یا ګمان دای چې دعا او مونږه عند قبره د دې قبرونو سره افضل او غوره ده د دې سنا د دې حدتند دې را په جمعات کې او په کورونو کې د زیارتونو سره د قبرونو سره دعاګانې وي خپلېږي د جمعاتونو او د کورونو نه پاغه قسمونه غوړي فحاز ازلال و شرک و بدع به اتفاق المسلمین نو دا گمراهی دا دا شرک دی او دا بدعت په اتفاق د ائمه مسلمانانو لوی گمراهی خدا وا چې د جمعات کې دعا نه غواړي او قبر سره روانې ولته دعاګانې دي شروع کړي چې مال دارا کو مال دارا لوی گمراهی وا دا لوی شرکو هغه دعا د الله نه پکارو او تلال زیارت او دربار کې ولالي پیرخانو کې هغه دعاګانې غواړي کم چې د الله نه غواړي او بدعت په دین کې زیاتې دي یو نوې کار خلک کوي او ثواب وته وي به اتفاق المسلمین یو به کې چا خلاف نه لیکنو دی زمانی دیو بندیان زانتا وی او خلاف پکی کئی ایتی پی اتفاق العلماء المسلمین دارنگی دا فتاوه دا درویشتم جل 224 صفحه کی ذکر کئی 224 صفحه درویشتم جل کی دیم وی من ظن ان الدعا والدعاء من ظن ان الصلاه والدعاء والذكر في افضل منه في المساجد دا چا چې خیال او ګمان لري چې بشک مونږه والدعاء او دعاګانې او ذکر او ذکر البته په قران یادای خلک ذکر د قران نوم دی البته په ختمونه کې بعد زیارتونو دربارونو کې هغه ور دي نه په جمعهتونو کې فقط کفرا دیش کافر او په کفر په شر په لار رواني او زه خو سیما او چې څوک روان دي په سیمونه کې وته خپل عقیده صحیح خپل عمل صحیح کا نو به د نورو عقیدو د اعمال باندې رات کا وسړیا یو سړی لاس کې قرآنی بل لاس کې حدیثي او هغه سې ترجمانی د دین د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوي دلا درالی گلیشیوی کتاب و زاحت که یو تاغه تر رد که وی چنا آغا پسی مننی کی گی رو رو گو را قرآن وی داد شرک اقاید و نطبوخ کل غالی اللہ تشرکو بی شیع چن مبرا خدار که وی دا اللہ سره یو شیع دا اللہ پسی فتونو که شرک محلک بی مارده گوره کتار کسم خیراتون و زکاتون عمل که خوچداد یا عقیده را چفلانه را رسیږي دا د عقیده دا چاغه په پټو خبر دی دا د عقیده دا چاغه اوري دا د عقیده دا چاغه ویني ما دا د عقیده دا چاغه زما د حال نه خبر دی دا د عقیده دا چاغه اوري نو دا د شرک عقیده دا وبل والدین انسان او د مشرانو سره خېګړه کوي مشرانو کې استادان نو والدین نو ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موجنې خپل اولاد یری د لوګینا د یری د لوګینا مخکې موږ بیان کړو نه هنو نرزقکم ویا او موږ رزق درکو تاسو ته خاص غیتا الله وی رازق خزیما نو اولاد په خاندانی منسوبه باندې باندې وجینې د علم د دین د محروم کونو وجینې یا وجینې هدا دینا چې بیا به سبا سخري والا یاد په انګریزی علم کو د قران د لری او ساتونو ثواب د هریو کمیونس شي نو دا هم د ملکونو والا تقرب الفواش من زیکيږي به حایت هغه شکار ویر دینو ما بتنو واچ پټوي کارا او پټ والا تقتل النفس التي حرم الله الا بالعقب کار ګناهونه کار به حایل سبا چې خلق کړي دا هډان سونو ګوري به حای سيزونو ګوري او پټ خلق کړي او موجنی یو نفس آغا چه حرام کری اللہ داغا وجل الا بالحق مگر پا قانون دو شرع حدن قصاصن حد قذف الزالکم وصاکم دارنگ حکم کئی تاستا اللہ پدی دادا اللہ وسیعت دی تاستا پدی لعلکم تاقلون خامغا چه تاستا عقل نکاروالی ولا تقربو مال الیتیم الا باللدی احسانا او من نزدیگی گئی مال دی یتیم دا دی یتیم مال و نخوری دی یتیم مال تا نزدیلال نی دا دی یتیمانانو پا مال با تالان جوڑو مگر پاگ طریقہ چا خیست طریقہ دا دی یتیم مال چا سو بوری اگا یتیمی بالغ شوی نی اگا یتیم دی چا بالغ شو ناگا دی یتیم وال نبی او تیرم حتا تر دی اب لوغا شد چورسی گی مضبوطی دا عمر تا وعوفو الکیلا پرک پیمانی والمیزان او تلی بلقس پی انصاف لا نکلفو تکلیف نور کومی و نفس تا الا اوسا مگر پتاقت دانا نفس بانی حر چا تا گورا قرآن و سنت سنگ چی دو دنیا سیزونا ٹماتر تلی سبزی تلی بیکار شیم تلی او خم تلی چی دیری او کلی او کارزانی کو گرانی نو سنگ چی دو دنیا پا فیدو باندی نقصان باندی دو دنیا سیزونا طول کراولی نو دا قرآن و سنت متلکنا کتاب سنت لی سیرفی بلوت الناس فی از المحکی قرآن سنت زما کسوٹی و ما پده خلق و تالا پده بانلور خلق و تالا کتاب سنت لی سیرفی بلوت الناس فی از المحکی قرآن سنت زما کسوٹی و پده ما خلق و تالا فمنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جائز تجوید شکی بازو کې کاغو خاطر څه خیر پکینو ټول مو ته چغه واه بیا ملا شکی ته وسم لا شکی من دلائل خیو د قران د سنتو د فقهاو د علماو اقوال پاغه باندې پیش کو هغه کې شک او هغه د ځان عالمي دادیو اکابر ویری واستاغون دی اکابر با تیر شوی اغا با دا خبره کړي دلیلو خوایا ته چوی دی پسی من نکی گی پا پنج پیریانو پسی وا دلیلو خوایا دلیل تا سره سره او من دلیل د حرم د فتاوی نو خودا چاگوی دا سی خلکو پسی من نکی گی چه دا چا دا عقی داره دارنگی حیات الانبیاء بانی اغا بیان کئی چه دا پیغمبر جون اغا دا دنیا جون نده اغا دا برزخ جون ده الله په پوه دی او پیغمبر د دنیا نه تللی دی صحابو اغل غسل ورکړی دی صحابو اغل کفن ورکړی صحابو په هغه باندې جنازه کړی دا نو چې هغه مل نه ویني دا غسل او جنازه او کفن ژوندې له چا څوک ورکی او مونږ ژوندې دی د الله په دربار کې کافر هم ژوندې تو غسل پیغمبر ژوند یادې مونږ د کافرو ژوندم یادو بل احیان اگر طول جون دیری خود جون دینی بیاو لسزا سنگ ملاویگی خود جون کی فرق دی سنگ چه دو دنیا پر جون کی فرقی دو فاسقم جون تیریگی دو کافرم جون تیریگی او دو پیغمبر او دو نیکانم جون تیریگی سمن خسته زندگی در حق پرستو تیریگی پر دین سرا دو بدومل و خلق و جون تیریگی پر سنیماگانو سرا دو ناکار خلق و جون تیریگی پر دربارونو سرا نو جون خود ټول تیریږي دا رنګ د انبیایو جون هغه عظیم شان جون دی په قبر کې خود دنیا جون نه دی تکلیف نو ور کوم یو نفس تا مگر پتا قد دا نفس باندې الا اوسا وایزا قلتم او صحابه چی دي وصحابه صحابه واصحابه لحجه وهدات ومذهبهم لروزه وربو صحابه زما د فار حجت او هدایت نن بېمان ارالل په صحابو تان لګي څوک پیسا علی سلام باز خزه پیدا شوی بېمانه لعنتنې پامبیاله مسلام پیسا علی سلام تان لګي باز بېمان ارالل شیاګان نور هغه په حضرت ابوبکر صدیق باندې الزام لګي ابل بچ الزام لګي درې نام صحابه کرام ډېر لوی مخلوقو با انبیاء پس دویم درجه دویم مقام هغه د صحابه کرامو دی او په صحابو کې چت مقام د ابوبکر صدیق دی داغه صحابیت او صدیق قران ذکر کړي د صاحبی د یو صحابي بیان قران نه دی کړي بغیر د چانه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ځان ان شاء الله یو مستقل پروگرام بل بلغه بیان کوي ان شاء الله لا نکلف تک تقریب نور کو منگا الا اوسا مگر پتاقت دا نفس باندی و ایزا قلتم کلا چه وینا کوئی تاسو نفعدلو د انصاف وینا کوئی د انصاف وینا کوئی تا صحابه سنگا بدنامی بیمانا داستا د انصاف وینا دا منگا چه کم وینا کو پاغ وینا زمان دلیل وی دا دو قران دو سنت دو علما او اقوال وی باز خلک چې ویناګان کوي هغه د بن صافی ویناګانی تاویلی ماویلی اکابیرو قول لی دا اکابیرو پا قول نخلاسی گی پا تاویلی ماویلی پا چاچا نخلاسی گی نا پا هر خبر دلیل پیش کرو قرآن و دو سنت نا و ایزا قلتوم تپوز بسبا کی گی دی زبان نا ان سم والبصر والفؤاد کلو لائی که کانانو مسئولا دینا با تپوز کی گی تا بس جواب کی خلق بدنامی وَإِذَا قُلْتُمْ دِينَ دی بدنام کړه صحابه دی بدنام کړه فَعَدِلُوا لِإِنصَاف کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي دا خاوند خپل ولې څوک معاویه بدنامي څوک ابو بکر بدنامي واه د صحابه په باره کې الله وي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کده خلکو ایمان ورو په شان دی ایمان ستاسو ای صحابه ستاسو غوندې ایمان سستونو خلکو راولو نو فقط تدو دا خلک با په هدایت شي او که ستاسو غوندې ایمان نه نو په هدایت نشي کېږي نو چې ته چاغه لوی صحابي باغ الزام لګې نو تا کې ته هدایت ست مشتر وره ته په انبيو الزام لګې دا لنګي आवाज نه ده صحابه مبارک قران کې الله سوې اولائک هم صادقون اولائک هم المؤمنون حقا سورۃ انفال اول او اخر کې ذکر کړي دوه ځای اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم المفلحون اولائک هم الصادقون اولائک هم الراشدون اولائک هم الفائزون دا هم له کامیاب دي دا خوشتيني دي دا نه کاندي اغه صحابه مبارک الله وی لقد رضی الله قسم دی الله وی زته نه خوشاله ما الله د صحابو نه خوشاله دي نو د ابوبکر نه به خوشاله ني و به ایمان ترالن په ابوبکر او په صحابو توان لګي مګ موجودي ها بدنامو وګړه داغه داغه بچي وګړه صحابه بدنامي والحمدلله د حق آواز اگر عرض له رسیږي او داغه متبین د حق د قران او د دین موږ ته د صحابه په ذریعہ دار رسیدلو اغه زمنګ د بار مذهب هم لی روزتون وربیو د دې صحابه په بارک الله وی السابقون الاولون المهاجرین لقد رضی الله عن المؤمنین ورضی الله عنهم ورضوا عنه الله عزت نه خوشاله ما اغه زمانه خوشاله دي انصاف وینا کوه بنصافی وینا مکوه فعادلو انصاف کوه د صحابه مبارک الله وی چکم په میدان جنگ پیغمبر پاک یوازې پرخیو او سره دا غین الله دا غی په مبارک سورته آل عمران کې سوې لقد عفانکم عفا عف الله ونوم فافانوم پیغمبر آتمو تا مافیو گا قسم دی ما ماف کری دی قسم میری پغزادی لقد عفان کوم لقد عف الله عنوم نفافو عنوم تو تا مافیو گا دیوی زخو تا نکوم وستاغون دی بیمانا یاد اوتو کی یاد اونی کی آگا لوی هستی بے اغت اللہ وی فافوانوم وستغفر لهم وشاورهم ابو بکر چا اغت نبی علیہ السلام ابو بکر بدنام شے لکس پیغمبر پاک بدنام شے کنا او دا خیلاسو زارکوم خلق با پیدا کی گی راجی با سوک با توین کئی سوک با قادیانیت کئی سوک با دا کئی برسرام چلن جنبور کئی با ایمانا خورت پکار دے ددا سے خلقو کردو نوش دین بدنامی گی میدان کے ادرے کی علماء ددا سے خلقو ردونو ہو گئی چه سوک انبیاء بدنامی سوک صحابہ بدنامی سوک اولیاء بدنامی سوک دین بدنامی ولو کانزا قربا اگر کیوی دا خاوندق پلولی نسی وینا کوا و بیعاد اللہ اوفو اپا وعد دا اللہ پوروالی ہو گئی کم وعدہ چه دا صدا اللہ وانو آغی بارک لکشا الستو بی ربکم قالوا بلا عايزستا سورب نیم دی ویری بلا نو ته د ربوبیت د الله صفات بیان ک کنه او په واده د الله کلک شکنه دا پوره واده وکي اوفو بالعقود احلت ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. د وادي پورواله وګور څنګه پیغمبر پاک کړو نبی عليه الصلاه والسلام د نبوت نمخ کې یو سړی وسلین دین کړو سپېسي ور کړو سپاتې شو اصلي او ته پیغمبر پاک زبتا تا دا نور پیسې پلانی مقام کتر کوم او ډیره خاله نبی علیہ السلام مغزه تلاله انتظار باندې او د پاره د دین ته حق دی والی د پاره د دې چواده پوره کی نبی علیہ السلام مغزه تلاله انتظار کاو د غسړی شو دوی راځي پس د غسړی یاد شو او هو ما خو د پیغمبر سره لوس کړي چا غزه ته راغې به ځا سبب نه خوځلار چې نبی علیہ السلام موجود وي ته وینن زما درې مورز دا چې تا وی بل پیسې در کومنو پیغمبر پاک د نبوت نمخ کې داسې اوچت پیمانه والا اخلاق والا وعده پابندو او چې بیا پیغمبر شنو بیا خدا غې په دو چندو او زمنګ نن وادي وې زمله سبانه بوته وکما ها و بعهد الله اوفو آسان کار سب وکم بانا دا قران سوي اوفو بعهد الله اوفو بعهد الله الذين يوفون بعهدهم الا ایمان لم الله ا حدیث لمیر دی و بعهد الله یوفو ذالکم مساقوم به دارنګي وصیت کوي تاسو ته پدې خامخاش تاسو پن نصیحت قبول کړي وان هاذا سوراتی او یقینا ترغیب قران تور کوي چې دا مسائل تاسو ته قران کې ملاويږي قران زده کوي دا قران کریم لار زماده نیغا نو دې پس روان شي قران پس روان شي د قران لار پرې خودا قانون چی وایو د قران و د کتابونو خلاف دی او کم به خواندا چاغه د کی خود کی ته خپل کتابونو طلبا او ته ما کول کی خپل ماشومان او ته ما طالبات او ته ما الحمدلله کی طالبان ته مراد شو د ګوري خدا سنه چې د قران بالکل پرې خودا آیا دنیایي کتابونو پسې شي یا د نور کتابونو پسې او قران لال نه نه کتابونو سره سره قران موایا فتبو تابع نو چې موږ د قران ډیر زور ورکو دا حدیثو وې د سن منی کتابونه نه منی ولا تتبو سبلا مطابق د نورو لارو کتابې شوې نو تفرق بكم من سبيلي نو تاسو نسب کتابو د لارې د الله د الله د خ کتابونو وای صرف وای نحو وای منطق وای اصول وای ادب وای ار یو علم خپ نه راو کوي قیدی به کز دکې او مقصد به زمنګ او تاسو بیا سي قران او حديث ته رسیدلي ذالکم وصاکم بی دارنګي وصیت کوي تاسو ته حکم کوي تاسو ته پدې لعلکم تتقون خامخاج تاسو ویلېږي ځان بچی د ګنانا ثم اتینا مسل کتاب بیا لو ګورا ثم د پاد استبعاد دی بیا لو ګورا چول کړو ما موسی علی السلام ته تورات تماماً پورا په طریقه آسان چا خستو او تفصیل نو زاحتو لکل شین د پاره د ال یو شی د امور د دین څنګه تفصیل قران د مسلې د توحید کړي لري داسې د بل مسلې نه کړي ها وهودن او هدایت دی او رحمت دی لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون خامخاج دی په ملاقات د خپل رب یقینو کی واخر دا ګور اخرې ترجمه